أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سورۃ بنی اسرائیل کې هغه سلور امور ذکر کړي چې داغه په سبب دنیا کې عذاب راځي. یو شرک مستمرو په ګناه مشکل کېدل، او دویم اخراج الرسل عن البلاد، او درم استهزاء بالرسل، او سلورم حتق ابیزتی د پاک وزاینو، او باغی صورت کے واقعات ذکر گئے. مخ کے پنزیوش اوامر بیان کلو نواہی، او بیا زجر مشرک تا پاخر کے افاس فاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت اناسا. ددی زینا یو سلوی اختمایات دے 41 نمبر دے پنزل دسمی سپارے سورت بنی اسرائیل. دیزین زجر پینکار دے قرآن دے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، پتا کی بیان کری من چلو لیدی منگا پدے قرآن کے ہر قسمہ دلائل پا توحید باندے. ما ہر قسمہ دلیل پا توحید چلو رے و بیان کرے میرے، که عقلی دے، که نقلی دے، که وحی دے، کار کسما دلیل دے، پا دلائلو عقلیو کی بیاکن کسما دی، نقلیو کی بیاکن کسما دی. لیا ذکرو دا پارد دے چر دینا خلق نصیحاتو پن قبول کی، چه پن والی دلائلو منی. وما یزیدهم الا نفورا، او نزیاد دا قرآن دے کافر لرا مگر خنفرت. چو سورو تا دلائل قرآن کے اخکار قوم ندور اغا بیمان سرکشیه و انکار دیر گئی. بیا زجر مشرکتا، قلوا پیغمبر لو کان ماو آلہتن کما یقولونا، کچر توید دی اللہ سران نور خدایان نور مدرگاران لکا سنگا چوائی دی، نو پدا واکی دی با لوٹولے وی الاز الارش سبیلا. لب تغو دی با لوٹولے وی الاز الارش، خاوند آرشتا سبیل الارد نزدیکت لارد غلبی. کدا اللہ صلی نور مدرگاران وی سنگچی مشرکین وی، نبیابا لطول وی داغ نورو آلیہو داغ نورو مدرگاران انتا داغ نورو مدرگارانو خاوند آرشتا لارد غلبی. آغا نورو بم اللہ تا لارد غلبی الارد نزدیکت لطول وی چمن نزدیشو. خوشتن سبحانه پاک دی الله وتعالی، لسنه پاک دی سبحانه وتعالی اما یصفون، سبحانه وتعالی اما یشرکون. پاک دی لوی دی دا سنا چوای دی، علوان کبیرا پلوی لسام. پاک دی الله دا سنا چوای دی پلوی لوی سرا، د شرک نه پاک دی. لکه مونږ وایو سبحانك اللهم، موږ کې مونږ وایو کنه پاک ته پاک د تعالی اے الله، د هر قسم عیب نه، د هر قسم نقصان نه، د هر قسم شرک نه. نو سبحانه وتعالى ما یقولون علوا کبیرا، دا سنا لوی دی چوای مشرکین علوا بلویلو سرا. مشرکین وی چې د الله سره نیازونی دي، نه نه عین پاک دي. تو سبحو لو سماوات سبو، پاک بیان ای الله لرا اسمانونو نو ول ارض ازم کی و من فيه النواج بدیګری، واسمانه طبقه په طبقه ما پیدا کړی. لک صورت ملک وراشی، ولقد زین السما دنیا بمصابيها الذي خلق سبع سماوات طباقا، اعلی خیر اچ چبرے اسماون نا طبقه په طبقه پیدا کړی. وا اسماون نجی ولارض او وزم کې اواز په دې مند دي کړی. لو وزم کې یو بل د پاسه دی، نه نو وو زمکو مثلیت نہ مراد عادت داغه پشان دی و څنګه چې وو اسمان دی خو په چتون کې یو بل تر بلا ندی د وو د زمکو نہ مراد او اسی د زمکه مراد دی و اقالیم د زمکه مراد دی صد بر رای اعظم چرازی وَمَن بِنَا وَمِن شَيْءٍ نَشْتَرِي يَوْ شَيْءَ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي مگر پاکي بيانې په حکم د الله ار يَوْ شَيْءَ د الله په حکم د الله صفاتونه بيانې إلا يُسَبِّحُ مگر پاکي بيانې بِحَمْدِي سرد حمدونو د الله نا ګور ار يَوْ شَيْءَ د الله حمد بيانې خو بازي سيزونه په اعتبار د وینا بيانې لکه منګا سبحان الله سبحان الله الحمدلله من د الله حمد بیانو په اعتبار د جب سره باز داسې سيزونه دي چې هغه د الله حمد بیانې په اعتبار د حالت سره لکه دا ستنه لکه دا پکې لکه دا غلې لکه دا پلم لکه دا ونی بوټي دا ټول د الله حمد او ثنا بیانې خو په اعتبار د حالت سره دا غې د حالت گواده چې الله یې کړي الله یو ذات دی الله شریک ندی او زمنګ دا وینا په دې شاهد ده چې الله یک او منګه پخله وایو او هغه دا حالت په دې باندې گواله کدا پرځي دا وینا نه کوي خود دې دا حالت په دې گواله چې الله یو دی دا بوټه چوالال نو هغه حمد ثنا هم منګ ناوړو دا بوټه حالت په دې گواله چې الله سره یو دی شریک لنیشتا او مشرک دور لاندې بې ایمان ځکه قران او اولائکم شر البریه دا بدترین په مخلوق کو او د سره د عقل نه سره د پوینا تشبیه د مخلوقم کئ ما سره شریک پیدا کئ الا یسبحو بحمدی ولکن لا تفقهون تشبیهم لیکن تاسو نه پیژنې تشبیه دای نپویږي په تسبیحات او دا غیبانه په کیفیت دا غیبانه مارغانم بیانې حیواناتم بیانې خو الله تاسو دا غیب په بیان په کیفیت اونه انه کان حلیمن غفورا بشک ذا الله دې خبس صبرنا حلیمن صبرنا غفورا بخشش کوونکې یو روایت کے راضی دا عبداللہ ابن عمر روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاوئی چھ نبی علیہ السلام ویلی چھ نوح علیہ السلام کل وفات شو راق پلو زامنو دوی چھ کل وفات کے دو نوح علیہ السلام اغت عمر حاضر دو حاضر شو نو آغا بچو تا خالق وصیت کے چھ کل حالات خراب شي اغه بچو ته حکم او کفو دوش زونو باندې یو په سبحان الله ویلو او په حمد الله ویلو سلام ولی فانها صلات کل شین بشک دا صلات دا حمد او دا سبحان الله دا دعا د اریوشیز دا پاکی دا اریوشیز و بما یرزق کل شین او د دې په وجه رزق ارشله ملایوی سبحان الله دی ولغالي الحمد الله ولغالي الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيهم واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره او زجر په انکار د قران باندې کلا چتل له قران لرا پیغمبرانو ګرځول مون په انصاف مهندا کسانو کې چیمان رولی پا خیرت بانی سمی گرزو لحجاب مستورا پردا پتد عزیان دنا فرمانی گره دل قرآن ذکر نزی چی اللہ دد پزر بانی محر د چپاریت والی دی گناہون کونو داغا گناہونو اثر اللہ داغا پل باندی راوستی دا نو داغر تا وستو نکو جی کیو یر لگیای مخو ذہن میں کار نکی و تا حالتون دا سی جوڑ کری دی گناہونه د داسې کړي توبه د وکړل نه چا د باندې انبار پروت نو داغه د صفای ضرورت بیا پکار دی کنه سبحان الله استغفار تا حجاب مزورا پردا پټ دې شان وجعلنا شرک کړو نو داغه لتا هغه مسله بیا کړل نه وځي بدعات کړو نور جنې کړو وجعلنا على قلوبهم مكنا او ګرځول موږ دا په زونو باندې فرض دی ايف قهو چې په نشي په قران باندې ال ها الله ايف قهو وفي اذانهم وقرا او داغه په غوګونو کې دروندواله کونواله ګور چې ته توحید بیانې نو له تو کونکړې سترګې وتا الاندې کړي وګونه وتا کان کړي چې نه اورم او نیوینم خو چکل از رب العزت نا علاوه و تا بل شه بیانه ظاهر که با دول سننا خیستای نو دا آغی بانی بیاده خگنی یه را وی داسه و کورا داسه بیان چه پکی داسه کل اگر پکی تپی چربی تی رازی کل پکی مصری رازی کل پکی نور کسی مصری رازی ویزا ذکر تا ربکا فی القرآن کل آچیات کی رفل پا قرآن کی ایک یوازیم وحده ایک یوازینو واللو علات باریم نفورا حنو گردی دی پخپلو شاگانو نفرت کون کردی مسلینا کرا چه دا اللہ کتاب و تبیانه نفرت کئی ویدی که ہدایت نشتا اول ایمان پکار دی نبیا قرآن پکار دی علکہ تب ایمان و ہدایت کم دی نه حاصل ہے قرآن نبی نه حاصل ہے شورا کی اللہ نوی ہاں ما تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جاننا نورا نهدی بی من نشا من عبادنا خوش او اول ایمان دے نبیا قرآن دے اول خو قرآن دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلنبے واحد سا شیوا دی ایمان شیوا کتا قرآن شیوا اقرا اولولا پیغمبر اقرا اولولا تاس مخیوی اقرا اقرا اولولا اولولا دلتا مویو منگا مویا شا قرآن اولو لا زکا ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان تنوی پوچ سننگی دی بیان دی کتاب او سننگی دی بیان دی ایمان ولیکن جعلنا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا حجاب ام مستورا پرد پٹ دے سیان باندے وجعلنا او گردول منگ داغی پھرنو پردے چ په نشي په قران باندې او ګردول موږ دغه پړنو کې او ګردول موږ پړنو دای کې کنه تن پردا چ په نشي په قران او په اذانه موخرا او دغه په وګونو کې د دروندواله نا وایزا ذکر تر ربک او کله چې یاد کې ته خپل رب قران کې اے چې کله رب یاد کې کنا وحده ایک یوازې ولوالات بارهم نفورا ناوړي وړي په خپلو شاګانو نفرت کوونکی دې مسئله نه چې د توحید مسله او ته بیان وینو خو د سجده کړی نه دی کنه دا یو خبره ده زده کړي نفرت پکې په نو ته کې دړه کې یو کس دی دې داسې موږ سره ملاويږي خلق ګاړو کې راځي لینک روزورو کې موټورو کې يرغا زیارت ته ځو کوم لار تللی ده ماخه دا وایي کنه منګو لار خو جدا ده خو په کوم مقصد زه ویل کنه دا دانی دي ګوزندې فالې دي نو منګو تاول لار د قران خو یو ان نه دا پنځ پیریان دي سړی دا پرې دا وایي وی پنځ پیری خو نه وی بس که سړی پنځ پیریان دا خبره کوي هڅه څوک ته دا خبره کوي چې الته مدد الله نه سوال وکا نو وی دا سره دا پنځ پیری الک پنځ پیری سي دینو پنځ پیری سم مزابو خو دا پنج پیر د کلی نه الله یو که سچت کا او دا الله کتاب رواس کور په کور جماعت په جماعت یو ګرځاو نن دا غي هغه اثر داده چې څوک د توحید مسله کا ارسو کې کوي نو دا غي چاته رسیږي شیخ القران پنج پیر تھا بوش او توحید مسلم دې کړی دا او دې اوسم کوي نو خلکو توحید مسله نه بیانې صرف هغه د خپل مقصد لپاره بیان کوي وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کله چې یاد کوي خپل رب لپاره قرآن کې نو وایي کی आवाज وَاللَّهُ عَلَى بَارِهِمْ نُفُورًا نو ګرځي دې خپل شاګانو نفرت کوم ګرځي مسلې نه نفرت بکې وای سړیا بل سړیا یادی کړه باباګانو مسله کې سړیا ها شفیع امرز بابا وګوره په ملتان یو نزنور کته کړو عبد الله شاه غازی بابا وګوره چاغه سمندر ټینګړې په موټی کې سید علی حجویری وګوره چې خلکو له بادشاہي ورکه دا لاهور کې ځکه تخت لاهور هغه قابو کړې زکه چې دا له سو کور گئی دا تا کین بخښور گئی کاکا سیو لګره پیر مان کې پلان دا ټول به تقسیم کړي نسریا الیس فی ایدیهم ضرر ولا طاع ولا منو پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله په خپل ذکر کې دا پیر بابا کتاب دے تذکرۃ ال الفتح الربانی د پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله ذکر کې لیس فی ایدیهم ضرر ولا عطاء ولا منو اغه چې تاسو تر امداد شوای الله و داغه پلاسون کې ور کول نشتا من کول نشتا اغستل نشتا ان ول او تر امداد شوای زکه وای وایزا ذکرت ربک فی القران وحده کلا چې یاد کې خپل رب قران کې کی आवाज والله والا بارهم نفورا نووري په خپل شاګانو نفرت کوونکی دې مسلینا او قران کې وحده لفظ ډیر راغره دل تم راز دارنګي سورتي اعراف او یایم کمتی شو قالو اجئتنا لنعبد الله وحده او وی قوم دود له سلام آیته موږ تراغله دې پاره چې موږ د یو الله عبادت وکړو اجئتنا لنعبد الله وحده چمنګا عبادت وکړو یو الله ونظر ما کان یعبدو اباونا دلته وی وحده وی کی आवाज دارنګي سورته سوا زمر کې ومراشي 45 نمبر یاد کې وایزا ذکر الله وحده اسمت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کلا چ تنگي شي ها زړه را کسان یاد کئشی اللہ ہاں ایک ہی آواز ہے نو داگر نو تنگی گی با اوڑی بس کئی نا ٹیم پورا شو نا وقت شو کل بسکی او کل بسکی داگر با تنگی گی دا قرآن دا مسئلہ توحید دا وجنا دلتا موئی واللہ وعلات بارم گورا دا من مسئلہ کوئی ادبار بنا کئی دا زکاة مسئلہ کوئی ادبار بنا کئی نور مسئلے کوا مخ بنا لیل با خوکد توحید مسئلہ دے شروع گلا نو یاو با خبر کئی بل با اعراض کئی ابل با مخلی پوشی نحنو آدارنگی صورتی مومن کی دو زبرا شی ذالکم بی انہو ازادو یلا وحدہو کفردوم آو سرورت یا کیوں را شی فلما راو باسنا قالو آمنا باللہ وحدو پوش اید یقولو و منحنو عالم خبویو پاس چه وقت بی اغیتا کلاچ دی وقت دی الیکتا تا وائز هم نجوا او کلاچ دی جرکا کینو ایک پدا وکی وائی بزالیمان تاسو تابینه مگد یو سری مسحورا جادو کریشوی تاسو دی یو سری تابیداری نکوی مگر دا سری چاہو جادو کرده اخو لیوانے دے تاو داغت آبیداری کوئے انظر گورا کے وزربو زجر پینکار تا رسالت بیان کو اگورا پیغمبر آسرنگی دے بیان استاد پاربت مثالنا وزلو دے گمرا شویری فلا استطیون سبیلا دے طاقت نلری سبیلا دلارے اللہ دے خوشا فلا استطیون سبیلا دے طاقت نلری دلارے فزلو فلا استطیعو نسبیلا دی گمراشو فلا استطیعو نسبیلا دی طاقت نلری دلاری اگر پیغمبر گمراشو خطاشو او بیام تا پس خبر کئی عرد بدوئی تارا غلط مثال نبیانی کلوئی تاسو تابینی الا رجل مسحورا یاد د سحرنا پمانا دا گیڑاور دا پیغمبر تشد گیڑو خبر کئی تشدا کئی ابو عبیدہ مانا کئی تاتمم ہوئی دا غلط مثال نہ بیانے اسم دا علماء دا حق پرست دا پارا خلق غلط مثال نہ بیانے یو خواہ اگر ملیان دی چاگئے نہ دا قرآن درستا آسے دا زانی ملا جوڑ کرے ملا نہ خدادا چاگئے با دا قرآن او دا سنت درسون مخلوق تا کئی یو لازکے بے قرآنی و بل لازکے بے حدیثی طالبان به اوس رہی شاگردان به درسونه به بیان نه به خطبه او دانا چې دا پکې نه او دا عالم دی بیا د علماو نوم بدنامي نه نه نه نه دا واوري ښا اسه د ها د علماو نوم بدنامول خنري د علماو په نوم باندې راو دی او ځان نور څه مقصدونه دا غي انظر ګورا كيف ضربوا لك الامثال څنګه دې بیانې پیغمبر استاد په بد مثال نه فزلو دی گمراشی فلا استطیعون سبیلا دی طاقت نلری سبیلا دلاری زجر بیا اس زجر رٹنا چه دی قیامت نبا انکار کئی وائد ای آئیزا کننا ایزا من کلا چشو منگڑو کی ورفاتن زر زر ائنا لمبعوثونا خلقا جدیدا آئے منگ بشو منگ با بیرا پورتکولی جبا پیدایش نیوی سرا یو پیرا منگ چملو شو ومو بیا راپورته کیږي اوسم وای کفار وای مال بیا راپورته کیدل نشته یو پیر مرګ راغی بیا راپورته کیدل نشته وا پیغمبر کوونو شیتازو حجارتن کانی او حدیدن یا اوسپنی الله وک اوسپنه وک کانی شوی نو بیا وم پیدا کوما ایک دن اوسپنه جوړی شي ام پیدا کوم بیا دانه چې ماته بسخه بیا او خلقن یا پیدایش دا سن یک بڑو چلوی وی فی صدوری کم پسینو استازو کے واسا یقول او نظر دے چوائی بدئی مایو ایدو ناسوک با واپس کی منگ لرا چکتا دا خبر ہو کہ انو کافر ہو انگو سوک واپس کی وا آغا اللہ پاسا بھی پاسا باتا مالا وا آغا اللہ تزمام ختم لیکنی بے غیرہ تا وا الله فطركم چې پیدا کړی تاسو اوله مره اول ځل باندې پس یونو غیزون الیک چې د خلکو کې الله علم نه پیدا کی چې هغه پیدا وي نه د وخت قدر سره یو نو هغه قدر پیژنې چې څو کم دي کې وخت لري کوم حلال کوم حلال سکيو وا الله فطركم چې پیدا کړی تاسو اوله مره په اول ځل باندې پس یونو غیزون الیک رؤوسهم زرد چوب خوزه پیغمبر اتا تا روز و پلو سرنو لرا سر بدر تا خوزه او گورا سوگو منگ واپس کی وی آغا اللہ با دی واپس کی چه پاول زر پیدا کرے وی ستاس نقشه دی نوا پروگرام دی نو سو وجود دی نو تالا اللہ سنگا دا مور پا گرده که وجود در که پیدایش در که لفصیون غیزون الیک رؤوسهم نو زر دے دے با اوڑا قیتا تا سرونا یو با او خوزائی تدا خبر رکے جی بلکل لکہ بلکل منم منم او بازر لقول فسیون غیزون الیک روسوم زر دے او بڑا قید تا تا پیغمبر آخ پل سرونا دا پا دا استعزاو دروغو آو آو بشی دا بکراشی ویقولون وائی با دے مطا ہو کله به قیامت تجوی قیامت بر راځي نو مولا متاه کله به دا قیامت قیامت به کله تجوی قیامت راځي او قیامت راځي متاه کله به دا قیامت دا د استهزاء او د ټوکو د پاره وای په دې نه پته نو چې قیامت بر راځي وا قریب دا پیغمبر سا قریب دا یکون قریب چشي دا قیامت نږدې قیامت نزدې ده قیامت دا سه نزدې ده حدیث کې راځي نبی عليه السلام بو سوانا وساکاتن اشاره بسبابا ولستا نبی عليه السلام زو او قیامت دا سه نزدې یو لکه پشان د دوه غوتو دا دوه غوته دا سه جوخت اولی ولې وې زو او قیامت دا سه نزدې یو لکه پشان د دوه غوتو څنګه چې دا دوه غوته نزدې دي یو بل سره نزو قیامت دا سنیز دی داروان یو و یوم یدعو کم فتستجیبون بحمدی اگو دا قیامت مبارک دا احادیث شروع دی کنا دا کتاب الفتن دا دا قیامت دا دولو یا نخدا کنا خلق بس سنکی دا با کئی سمق کی بیان شو سو بیانی کی کتاب الفتن احادیث وارے یوم یدعو کم فتستجیبون بحمدی و تزنون الا بسم اللہ قلیلا یا د کاور چې دا پیش بږي تاسو لرا روبو غالي تاسو لرا دعا يدعو په معنا د غختلو سره باور چې روبو غالي تاسو لرا فتستجيبون بحمدي نو قبول واله وکوي تاسو په حمد الله تاسو بدا الله حمد بیا منئ یا فتستجیبونا بحمدی نو قبل والے با گوئی تاسو دو حکم دا اللہ تاسو بدا اللہ حکم بیا منئی خواہ واکی بیا حکم منلو سے فیدشتا نشتا یار فم لم یکو ینفعو ایمانوم لما راو باسنا دنیا آخرہ کے چا عذاب در بان شورو شنا واکی فیدہ نور کئنو زګدان د باندې شروع شاو واکه فایده نه ورګنو چې بیا د دنیا نه لال شي هلته بیا بالکل فایده نشته یاره کته یو زبال بیا ایمان راوړم واتظنون الا بستم الا قليلا هاو ګمان کا او تاسو چې وه نه تر کړې تاسو الا قليلا مګل لگا لک سوره سورته نازعات کې برداشي 46 نمبر یاد کې که اف علم يلبسو إلا شيئتن او زها کلوي يوما کلوي عشرا کلا لسوي کلا يورد او کلا سارو ما خام دنیا دا مزيب او ددا ځکارشي لکه پشان دو لک ټیم د پارا د لک سبا د پارا دا چې مو ددا مزيح کارشي او يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي ا حديث کې راځي ها چې مقاتل قول ذکر کئ زاد المسیر د مقاتل قول پر ذکر کئ چې حضرت اسرافیل علی السلام با د بیت المقدس د بیت المقدس با غټه باندې ودرېږي او سیټی به بچاو کی څنګه چې دا غي د شان صدا سیټی دا الله وو ته حکم کی نو پاغش پهلې باندې به خلق را پورته کی چاغش پیلې کله اول شي نو هغه به आवाज کوي आवाज بيدای یا ایت الزام البالیا او هغه خو زړو شو ایت الزام البالیا او هغه زړو شو وارګونو کټ شو وا ویختو کډو وډو شو اخرجو الى فصل الفضائے روزه تاسو میدان د فیصله تا اوس به سره فیصله کی چې د بیت المقدس په ګټه اسرافیل ودری علیه السلام او دا आवाज بکې او ار چاته به الله د اسرافیل السلام आवाज رسید دخلی اے هغه غو زړو شو رګونو کټ شو او ویختو ګړو وړو شو روز میدان د فیصله تا نستاس روز فیصله کیږي نو الله بداغا आवाज ار چاته ورسه کا ها میانو تیر کړي ک شرمخان خوړلې ک دریابونو کې غیب شوی پار دې کیتی نو الله بوتا आवाज اسرافیل السلام ورسه او هغه بداروانی میدان د قیامت تا حفاتن عراتن غرلا پی ابلا نا سنتا پا بربندا میدان دے قیامت تا برا روانی یوما یزدر الناس اشتادن گرد ورد برا روانی میدان دے قیامت تا دا قبر نبا کلا ما شم سوک روانی خیجی با کلا با قبر شریگی و خضبت روزی کلا با تی بودا روزی کلا با نوجوان پا مختلف طریقو با خلق را روانی میدان دے قیامت تا او پا بربند بای او بیا بل بای او ناسونت بای بی بی آئیشه وی حضرت زخو بمن دیزکن واما چه مال خوبا دا اللہ نا خلقونا شرم و حیاء رازی شرم بزکر رازی دا رب و لیزت نا خلقونا چه زخو پا پربند نظم نبی علیہ صلات و سلام بی بی آئیشه تاوی یا آئیشه آبدا سرزی ها یوم یفر المرو یوم ها یوم یفرمن من اخی و امی و ابی و صاحبت و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی هر یو با انسان بل انسان بے پروائی لکتو شان و تنی حیبت با هر یو سرے جو خدا ماسر بوسی صاحب کتاب کہتا چرت میں بوزی و کدو زخت میں بوزی ار یو پریشانی ناغد کتلو دا پار سر گوری بلتا فتستجیبون بحمدی قبول والے وکوی تاسو ته حمد الله د حکم نو د الله دیو جنا حضرت انس جلان هو مرفوع روایت دی او لیس علی اهل لا اله الا الله واشد عند الموت ولا فی القبر ولا فی الحشر وکعنی بی اہل لا الہ الا اللہ نبی چې چا د توحید مسله ومنلا دا الله د وحدانیت مسله بیان کاوی منلا لپاره موحدینو به غبراحت نه په وحد مرګ کې ولا فی القبر ولا فی الحشر نو باغیر او غبراحت په قبر کې نو باغیر او غبراحت په قیامت کې او هغه چې پورته کې د قبرونو نو ينفذون رؤوسهم من التراب دا سبا پورتگیگی لکتاوی پزمکا یو بندم لاستو او را پورتشو سر اختلاس او سرنی او روانشی دا قبر نبا دا سر را پورتگیگی راست اوائی بده چی را پورتشی الحمدللہ اللذی عذابان الحزن لائق دی حمدنو دی اللہ بادشاہ چل رکز من غمونا منگ سر خوغمو چا اللہ تبا دا سر سکے خوالا منگ سر دیلوی سانو کو زمان غمونی زمان لرکلا پوشی نو دا ها आवाज وکي او आवाज بار سو قبل فتستجيبون بحمدي وتظنون الا بسم الله قليلا لګ لګ وای خیر دې به ډیرو ان شاء الله ابتدائي وختونه دي سوتم ګراندې